پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے, اگر کوئی سید فاسق و فاجر اور گناہگار ہو تو پھر بھی اس کی عزت کرنی چاہیے؟ تعظیم دراصل جو سید کی جاتی ہے نا, وہ اس کی نسبت کی جاتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے, تو نیکی اور گناہ کا اس میں مطلب کوئی تصور نہیں ہے. تو سید کیسا ہی گناہگار ہو, اس کا حسب نسب جو ہے سلامت ہے اور اس کی تعظیم کی جائے گی. مگر سید کو یہ چاہیے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں نیکیاں زیادہ کرے اور گناہوں سے زیادہ بچے, کیونکہ ورنہ لوگ سید کو برا بھلا کہتے ہیں اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کا ایک واقعہ تذکرۃ الاولیاء میں جو اپنی یادداشت پر عرض کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لیے جا رہے تھے, تو ایک سید زادے نکلے ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ واہ, غیر مسلم کی اولاد ہو کر بڑا ٹھاٹ, ہو سکتا ہے کہ ان کے آبا اجداد عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر مسلم ہو. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کے نانا جان کی پیروی کی تو مجھے یہ عزت ملی, اور آپ نے میرے نانا کی پیروی کی تو آپ ذلیل ہو گئے, بے عزت ہو گئے. یہ کہہ دیا تو شب لے گئے. رات خواب میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کا مضمون اس طرح ہے کہ تم نے میرے بچے کو تانا دیا, اس سے مجھے تکلیف پہنچی, بہت بے قرار ہوئے اور صبح اٹھ کر ڈھونڈنے کے لیے نکلے سید زادے کو کہ معافی مانگے اس سے. تو اتفاق سے وہ سید زادے بھی ڈھونڈتے ہوئے آ رہے تھے, ملاقات ہوئی, ادھر انہوں نے معافی مانگی, ادھر انہوں نے بھی معافی مانگی, اور سید صاحب نے فرمایا کہ آج رات میں نے بھی نانا جان کی زیارت کی اور نانا جان نے مجھ سے کچھ فرمایا, اس کا مفہوم یہ کہ اگر تم اپنے اعمال کو درست رکھتے تو کوئی تمہیں تانا دیتا کی. تو یوں سیدوں کو بہت زیادہ احتیاط سے زندگی گزارنی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.